Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 maja. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wysoki poziom Odry powodem kłopotów we Wrocławiu zerwało się na brzeże. Woda podmyła brzeg i oberwało się. Dwa auta wpadły w ogromną dziurę. Jest bezpieczniej na polskich drogach, widać to po statystykach. W tym roku, już kończąc kwiecień, możemy powiedzieć, że tych wypadków jest prawie 10% mniej, a ofiar śmiertelnych prawie 15%. Rodzina królewska ma się dobrze, zapewnia pałac Buckingham, dementując pojawiające się plotki. Osunęło się na brzeże Odry we Wrocławiu. Nad ranem niedaleko mostu Dmowskiego w związku z wysokim stanem wody w rzece w nabrzeżu utworzyła się wyrwa. Wpadły w nią dwa auta, relacjonują świadkowie. Woda podmyła brzeg i oberwało się. Dwa auta wpadły w ogromną dziurę. Rzeka podmyła fundamenty prawdopodobnie i zawaliło się. Obok są barki właśnie i one były przy nabrzeżu i to popłynęło wszystko. Stoi jeden, tam drugi. No straty są jakieś duże, no wiedzi pan. Strażacy i policjanci ewakuują ludzi z pobliskich magazynów. Po ostatnich deszczach wciąż obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne dla województw śląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. Bezpieczniej na polskich drogach. Przez pierwsze 4 miesiące tego roku było blisko 10% mniej wypadków i 15% mniej ofiar śmiertelnych niż w tym samym okresie rok temu. Statystyki z długiego majowego weekendu też są lepsze niż przed rokiem, przyznaje Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Co nas bardzo cieszy, to nie to, że tylko majówka jest bezpieczniejsza niż w zeszłym roku, tylko naprawdę dosyć duże spadki zauważamy w tych wszystkich kategoriach ruchu drogowego w tym roku. Podczas majówki wydarzyło się 356 wypadków, o 109 mniej niż w ubiegłym roku. Zginęło w nich 30 osób, o 5 mniej niż w 2016, a 477 osób zostało rannych, o 86 osób mniej niż przed rokiem. Tak dobrych statystyk, jeżeli chodzi o długi majowy weekend, nie było od kilku lat. Najbardziej martwi nas liczba osób, które zginęły. Jest ich co prawda mniej o 5 niż w stosunku do zeszłego roku, ale 30 osób poniosło śmierć na polskich drogach. Wciąż problemem są nietrzeźwi kierowcy. W ostatnich dniach zatrzymano ich ponad 1500, o 170 mniej niż w ubiegłym roku. Pałac Buckingham informuje, że mąż królowej Elżbiety, książę Filip, ma się dobrze. W ten sposób dementuje plotki, które pojawiły się w mediach społecznościowych. Wywołało je zwołane w trybie pilnym spotkanie urzędników dworu. Pałac powiedział również drugą konferencję, która, jak podkreślono, nie będzie dotyczyć stanu zdrowia członków rodziny królewskiej. Buckingham Palace wezwało dziś na rano całą obsługę pałacu i wysoko postawionych urzędników i doradców królowej. Na miejscu przedstawiciele wszystkich posiadłości Elżbiety II, w tym szkockiego Balmoral. Królewscy korespondenci stacji telewizyjnych, radiowych i gazet zostali postawieni w stan gotowości. Oświadczenie miało być wydane o 9 rano naszego czasu, ale się opóźnia. BBC podaje, że nie chodzi o śmierć w rodzinie królewskiej, a były takie spekulacje. Flaga ponad Buckingham Palace nie została opuszczona do połowy masztu. Zwykle podobne spotkania mają miejsce raz do roku, ale są zapowiadane zdecydowanie wcześniej. Nie ma powodów do paniki, mówią źródła w Daily Telegraph, ale media społecznościowe huczą dziś rano od plotek i pytań. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zostajemy przy sprawach brytyjskich. Coraz bardziej iskrzy na linii Bruksela-Londyn w związku z przygotowaniami do negocjacji w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Obie strony obwiniają się o zaognianie atmosfery. Zaczęło się od komentarzy w Brukseli, że Brytyjczycy żyją na innej planecie, że zaskakują chaosem i brakiem przygotowania i że jeżeli myślą, że negocjacje będą łatwe, to są w błędzie. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May tak wczoraj odpowiadała. Groźby wobec Londynu ze strony europejskich polityków mają jeden cel, by wpłynąć na wyniki wyborów, które odbędą się 8 czerwca. A wcześniej brytyjska premier zapowiadała, że szef Komisji Europejskiej jako pierwszy przekona się, jak twardym potrafi być ona negocjatorem. Wywołany do odpowiedzi Jean-Claude Juncker tak mówił. Mam wiele szacunku dla brytyjskiej premier. Zauważyłem, że jest twardą kobietą. Szef komisji odpowiadał też na komentarze ministra do spraw Brexitu, Davida Davisa, który groził zerwaniem rozmów, jeśli nie będą one po myśli Londynu. Moje doświadczenie w polityce jest takie, że ci, którzy wychodzą, zawsze wracają. Negocjacje Unii z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu mają się rozpocząć na przełomie czerwca i lipca. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Duński rząd nie zamierza posłuchać zaleceń Komisji Europejskiej i nie zniesie kontroli granicznych. Czym to tłumaczy? O tym nasz korespondent. Komisja Europejska poinformowała niedawno, że za pół roku strefa Schengen powinna znowu normalnie funkcjonować i zaleciła Austrii, Niemcom, Szwecji, Danii, a także nienależącej do Unii Europejskiej Norwegii, by rządy tych krajów zlikwidowały kontrolę swoich granic. Wciąż obserwujemy wielki napływ osób na południu Europy. Równocześnie żyjemy w czasach terroru, dlatego nie wydaje mi się zasadne, byśmy w tej chwili znosili kontrolę na naszych granicach, mówi duńskiej telewizji publicznej minister do spraw migracji i integracji Inger Støjberg. Politykę duńskiego rządu w tej kwestii popierają wszystkie partie parlamentarne. Kontrolę na duńskich granicach prowadzono 4 stycznia ubiegłego roku, po tym jak rok wcześniej 21 tysięcy uchodźców poprosiło w Danii o azyl. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, deszczowo i wietrznie w całym kraju. Miejscami będzie padać intensywnie. Na południu burza. W Koszalinie 10 stopni, w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu i Bydgoszczy 11, w Warszawie 12, w Olsztynie i Augustowie 13, we Wrocławiu 14, w Lublinie 16, w Kielcach 17, w Katowicach 18, w Krakowie 19, a w Rzeszowie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. A teraz idealny na kanapki z Hub Dębski. Tylko 14,90 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A u nas teraz całkiem nowa piosenka dnia. Tytuł utworu I'll Be Waiting, PJ Harvey. They swept across the land. They did not leave a thing. They did not leave a person, a stone or a tree. They did not leave anything. They did not leave anything. All that's left is sand. All that's left is sand. I remember Father. I remember him. Every minute I remember. Every moment. Now I hate everyone. Now I hate everyone. Before I used to love. Before I used to love. Shall grow. One day thorns shall grow from their graves. When they return, thorns will grow over their graves. I will be sand. All I'll leave is sand. And then thorns shall grow. And then thorns shall grow from their graves. When they return, thorns shall grow. Over their graves, I will be one. Ciekawe, jak będzie na liście przebojów i jak sobie poradzi. I'll Be Waiting to tytuł utworu PJ Harvey. Dziś piosenka dnia. A nóż widelec. Sygnał był, a zatem w studiu Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Nawet nie pytam, o czym dzisiaj będzie, bo pewnie zaraz o tym powiesz. Tak właśnie powiem w tej chwili, nawet już. Ale mam nadzieję, że cię to trochę zadziwi, albo zaskoczy, albo zaintryguje chociaż to, co mam dziś do opowiedzenia tobie i państwu. Bo nie wiem, czy wiesz, że mamy niebywałe szczęście, że żyjemy w tej chwili w trzeciej fali kawy. Gdyby była telewizja, to byłoby wiadomo, że jestem trochę zaskoczony. Znaczy, mamy szczęście, że żyjemy. Nie wiem, co znaczy w trzeciej fali kawy, ale za chwilę się wszystko wyjaśni. To ja już wyjaśniam. Pierwszą falą był powojenny amerykański, głównie na początku, zachwyt nad kawą instant, taką kawą rozpuszczalną. Druga fala to lata 90. i odrodzenie kawiarni. Kawa, to wtedy wszyscy zachwycili się latte czy mokką. Przy okazji nastała moda na kawę na wynos, taką w papierowych kubkach. Przy tej drugiej fali kawy nie było czasu na delektowanie się, zatrzymanie nad aromatem. Rynek kawowy zdominowały sieciówki, no ale kawa stała się bardzo, bardzo modna. No a teraz trzecia fala to po pierwsze pieczołowicie dobrane ziarno z uczciwej plantacji. Koniecznie ziarno musi być świeżo palone, czyli używane maksymalnie w 3 miesiące po wypaleniu, więc najlepiej z lokalnych palarni kawy. No i różnego rodzaju sposoby parzenia tej kawy: Areopress, Chemex, drip, czy na przykład zwykły ekspres ciśnieniowy albo kawiarka. Można również udać się na sesję cuppingu, czyli degustacji kawy. No i to właśnie ta trzecia fala kawy mniej więcej tak wygląda. A o tym, jak powinniśmy kawę smakować, taką dobrze zaparzoną, opowie Roman Skonieczny, właściciel małej palarni kawy w Złotoryi koło Torunia. Pierwsze 2-3 łyki kawy musimy sobie oczyścić kubki smakowe, coś jedliśmy czy coś piliśmy przedtem. No i dopiero później, po 3-4 łyku kawy, zaczynamy doznawać prawidłowe, faktyczne smaki kawy, które są w poszczególnych gatunkach kaw. No tych gatunków jest bardzo dużo, także tych smaków również jest sporo. Ile pan musiał się napróbować różnych kaw, żeby skomponować swoją? Ojej, ciężkie pytanie. No smakowałem dziesiątki najróżniejszych kaw. Tutaj akurat jest kawa, która się składa z 4 różnych kaw z 3 kontynentów. To są czyste arabiki. No, dobierałem je przez okres około roku. Cały czas byłem niezadowolony i teraz ostatnio, kilka tygodni temu, doszedłem do wniosku, że to jest już blisko tego, co mi smakuje. No i doznania są dobre. Można wyczuć nuty kwiatowe, można wyczuć minimalnie nuty czekoladowe, też leciutko orzechowe. Powinniśmy w biegu zatrzymać się i rzeczywiście nauczyć się delektować też jedzeniem, czy w tym przypadku kawą, czy herbatą. Po prostu zatrzymać się w pędzie naszego życia i nie konsumować tych rzeczy za szybko. To proszę mi powiedzieć, jaka powinna być dobra kawa, jak szukać dobrej kawy, gdzie szukać dobrej kawy, żeby nie naciąć się? To jest sztuka. No, my Polacy lubimy kawy nie gorzkie i nie kwaśne, czyli trzeba szukać dobrych kaw, czyli w miarę świeżych, najlepiej z niewielkich palarni, no i rzeczywiście nauczyć się pić kaw, jeżeli ktoś już musi z mleczkiem, to oczywiście szanujmy to jak najbardziej, ale jednak mimo wszystko kawa najlepiej smakuje bez mleka, jako czarna, no i rzeczywiście najlepiej, gdyby ta kawa była kawą ziarnistą. No i tu do łask powrócić powinien zapomniany pewnie w niektórych domach młynek do kawy. No i taka świeżo mielona, po pierwsze pięknie pachnie jeszcze przed zaparzeniem, na po drugie uwalnia w trakcie parzenia pełnię swojego aromatu. Mm-hmm. I wróciłaś do takich wspomnień, które cały czas chodziły mi po głowie, kiedy opowiadałaś o falach kaw, że jest jeszcze jedna fala kawy, której nie chcę się odnosić do twojego wieku, bo to by było nieładne, ale wydaje mi się, że tego nie pamiętasz. To była ta fala kawy w PRL-u. Mianowicie nazywano ją nieładnie kawą plutą. Czyli po prostu 2 łyżki kawy do szklanki i to wszystko zalewane było wrzątkiem. I są takie osoby, wierz mi, które twierdzą, że to jest najwspanialsza i najpyszniejsza kawa. Ja też znam, taką kawę i znam też takie osoby, które uwielbiają taką właśnie kawę. A ja znam jeszcze ze swojego doświadczenia 2 fale kawy. Mm. Kawa poranna, taka, która pozwala się obudzić, i taka kawa popołudniowa, którą lubię najbardziej. Maleńki espresso po obiedzie. O tak. To ja raczej tę, bo rano raczej herbata, natomiast po południu koło godziny 16 lubię kawę i tak, espresso to jest bardzo dobry pomysł. Katarzyna, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I do usłyszenia. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. To był zespół The Cult, a teraz sięgam po nową płytę Piotra Bukartyka. Za chwilę porozmawiam z autorem, a wcześniej obejrzyjmy sobie tę płytę. Płytę rozpoczyna utwór O przyjaźni, który Państwo znają już doskonale, zatem dziś odtwórzmy inne, na przykład utwór Leje i wieje. nic. Co ty powiesz, ach jak miło? A wiesz coś w końcu, po co dzwonisz? Może coś tu zostawiłaś? Jeszcze trochę leczę kaca. Po tym jak się pożegnałaś, a gdzie wróciłaś, to nie wracaj. Lepiej, żebyś nie wracała. Za oknem leje i zimny wieje wiatr. W ciemności smutny wyje pies. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł. Czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Jest alkohol, są tabletki. Gdzieś w szufladzie mam pistolet. Zdążysz się pochwalić przed kimś. Powiem ci, jak coś wybiorę. Mówisz, rany czas uleczy. Że przede mną życie całe. A zadzwoniłaś w przerwie meczu. To dlatego odebrałem. A zadzwoniłaś w przerwie meczu. Tylko dlatego odebrałem. Za oknem leje i zimny wieje wiatr. W ciemności smutny wyje pies. Powiesił mu się pan, czy do studni wpadł. Czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Za oknem leje i zimny wieje wiatr. W ciemności smutny wyje pies. Wiesił mu się pan, czy do studni wpadł. Czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Czy jak ja, nie wie sam, co mu jest. Czy jak ja, nie wie sam. Program trzeci o zgubnym wpływie wyższych uczuć. Tak jest zatytułowana nowa płyta Piotra Bukartyka. Sprawca tej płyty jest z nami w studiu, czyli autor. Cześć Piotrze. Dzień dobry, witaj. Wybacz pozorną obcesowość tego pytania na początek i techniczność tego pytania, ale jesteś tutaj stałym gościem co tydzień. Czy te piątkowe utwory, które pojawiają się w porannej audycji, zostały po prostu zebrane na płytę i tak powstała ta płyta? Z tych utworów wybieraliśmy. Z jednym wyjątkiem, to pierwszy singiel, to była piosenka napisana przy innej okazji trochę wcześniej. Pozostałe wszystkie swoją taką premierę, mam parę godzin po ułożeniu te pioseneczki. Tak, to wybór z tego pudła, z tymi piosenkami, tak. Jestem przekonany, że bardzo wiele osób, w tym i ja, zastanawia się, jak to jest, kiedy jesteś... No nie chcę też powiedzieć, że zmuszony, bo to pewnie jest dla ciebie również wielka przyjemność, ale no, co tydzień musisz być w pełnej gotowości. Wiesz co, w zasadzie myślę, że to jest konsekwencja mojego takiego autowynalazku. To był jedyny sposób, żeby zmusić się do pracy, bo generalnie człowiekowi normalnemu w miarę nie jest potrzebna co tydzień nowa piosenka. No bo i po co? I ja piszę piosenki od wielu lat, ale przez poprzednie lata pisałem z taką częstotliwością 4 razy do roku. A od czasu tego wynalazku, który bardzo szybko przerodził się w cykliczne spotkania z redaktorem Wojciechem, no to dodatkowo piszę mniej więcej 40 rocznie co roku, a to 11 lat już minęło. Także kompletnie nikomu niepotrzebnych piosenek powstało całe pudło, a co 10 trafia później na płytę. Błagam cię, wymyśl jakiś sposób na to, aby przymusić się do tego, żeby sprzątać w domu. No więc to jest oryginalna propozycja, ale nie twoja oryginalna propozycja. To jest wynalazek mojej żony i pracuję nad tym, powiedzmy. Dobrze. O zgubnym wpływie wyższych uczuć spoglądam na okładkę i oglądam płytę wewnątrz. I się zastanawiam, czy ty jesteś artystą retrospektywnym, czy ty lubisz wspomnienia? Wiesz co, myślę, że to jest jakiś etap w życiu i tak się składa, że no, ku wspomnieniom pchają mnie decyzje moich drogich współpracowników. Krzysia Kawałko i Marka Błaszczyka, bo oni są producentami tej płyty. Oni twierdzą, że kiedy jestem taki smutny, zamyślony i refleksyjny, to bardziej zaspokajam oczekiwania swojego naturalnego, balladowego elektoratu. I oni chyba tak wolą. A poza tym, wiesz, no, gramy te piosenki później. Jednak ten wybór dokonywany jest tylko trochę wspólnie, bo tak naprawdę ja nie mam okazji sprawdzić tych piosenek przed ich pierwszym zagraniem tutaj za bardzo. Ja je często układam na minutę przed wejściem do studia. Potem one no przechodzą często przez ręce gdzieś tam Krzyśka, później sprawdzamy, jak już dochodzi do takiego momentu, że trzeba nagrać jakąś płytę, bo to nie jest takie to nie jest, ja nie jestem z tych ludzi, co koniecznie potrzebują pokazywać się z płytą co roku, dlatego też te odstępy, chociaż mogłoby być inaczej, są stosunkowo duże, bo poprzednie minęło 2 lata z kafie. Bo jeszcze gdzieś między płytami trzeba żyć. No dokładnie, bo potem trzeba je grać. Już w tej chwili mamy taki problem, że mamy za dużo piosenek, bo państwo są tak mili, że kupują bilety i żądają wpływu na repertuar. W związku z tym chcą, żebyśmy grali to, co już graliśmy. I te nieszczęsne kobiety, jak te kwiaty, co chwilę się odzywają. A ja już nie chcę tego grać. No ale jak... Ale jestem grajkiem, więc jestem od grania, więc... No nie można w nieskończoność wydłużać czasu koncertów. Przywołałeś imię i nazwisko współpracownika swojego i naszego kumpla, czyli Krzyśka Kawałko, i pomyślałem sobie, pewnie jemu trzeba by zadać to pytanie, ale może on już wyraził swoje zadowolenie z tego, że pograł sobie na tej płycie. Tak, pograł sobie. To jest płyta w równej mierze pewnie jego, jak i moja. To znaczy, jak już wszystko wymyślimy, jak już chłopcy przekonają mnie do swoich rozwiązań, które... Bywa, że odbiegają od moich pierwotnych założeń, to kiedy mają już jakiś taki kręgosłup, ja nagram już te tak zwane wokale. Ten termin w moim przypadku dla mnie samego brzmi nieco na wyrost, ale no jak już odśpiewam to, co tam na bas grałem, to chłopcy coraz bezczelniej, coraz wcześniej wyrzucają mnie ze studia, żebym nie przeszkadzał. I się okazuje, że później państwo mówią, że o, lepiej zrobiona jest ta płyta. To dlatego, że mnie przy tym nie było. Piotrze, pozwól, że na zakończenie to, co obiecałem słuchaczom, bo chciałem jeszcze z tobą porozmawiać o maturze. O mojej? No niekoniecznie. Znaczy, nie, no mam. Nie, ja wiem, natomiast chciałem zapytać, czy przy okazji takich dni jak dzisiejsze, kiedy radio, prasa, telewizja od rana mówią, że dzisiaj rozpoczynają się matury, jakoś masz w głowie i przywołujesz zdjęcia, obrazy z tamtych lat? Tak. Są to obrazy straszne. Myślę, że to był jeden z większych szoków dla mojego organizmu w życiu. Jeszcze do tej pory mam takie sny, że wiesz, jestem gdzieś w szkole, śnią mi się koledzy i ja jestem nieprzygotowany, albo coś muszę ukryć, albo zgubiłem teczkę. Nie, wiesz, są takie sny, że ktoś cię goni, a ty starasz się uciekać i to tak ci wolno wychodzi straszliwie. Nie, to można jest tak. Ja, jeśli mogę, wiesz co, to może pozdrowię doktora Jarka, który jest autorem mojej matury z matematyki na przykład. Tak. Jarku, pozdrawiam cię. Dzięki tobie mam średnie wykształcenie. Piotr Bukartyk był Państwa gościem i zachęcam do słuchania nowej płyty o zgubnym wpływie wyższych uczuć. Piotrze, miłego dnia, wszystkiego najlepszego. Nawzajem. I na zakończenie ja chciałbym zaproponować na zakończenie naszego spotkania piosenkę Spóźnionego na kolację. Jakiś komentarz? Wiesz co? Na szczęście nie dotyczy ona mojego życia, a jest taka rozliczeniowa, ale wielu kolegów, wiesz, nie chciałbym tutaj znowu ja robić wycieczkę w stronę twojego wieku. Wielu kolegów w naszym wieku wybiera z jakiegoś powodu tę piosenkę. Bo to balladowy elektorat. Powiedzieć nie wiem sam, czy jakiś kumpli jeszcze mam. O tak, widzę ich, gdy myślą sięgam w przeszłość. Jak rozmawiamy podnieceni o świecie, który mamy zmienić, aż ci brzegu to jakoś nie obeszło. Nie musisz się przejmować mną, wystarcza mi, że gdzieś tam są, choć nic nie wiedzą o mnie i ja nic nie wiem o nich. Nie pytaj, czemu jestem zły, nie próbuj ich zastąpić mi, umówmy się na zawieszenie broni. Oszczędź mi tych smutnych min i biadolenia, że na stole stygnie mój posiłek. Spojrzeń złych, złośliwych słów, bo zapamiętam je naprawdę, aż tyle nie wybiorę. Może się człowiek rodzi już z nawykiem przyjmowania pust przesadnych, no bo przecież tekstu nie zna. A potem w rolę wchodzi się i gra się, czy się chce, czy nie, w tym czymś, co snuć by mogło się i bez nas. Więc się tłumaczy znów i znów z tych paru patetycznych słów, beztrosko powtórzonych przed ołtarzem. I już nie wiesz, czy chcesz znosić ten spełniony, wymarzony sen, odległy tak od twoich wyobrażeń. Oszczędź mi tych smutnych min i biadolenia, że na stole stygnie mój posiłek. Spojrzeń złych, złośliwych słów, bo zapamiętam je naprawdę, aż tyle nie wypiję. zapamiętam je, aż tyle nie wypiłem. Naprawdę, aż tyle nie wypiłem. Piotr Bugartek, nowa płyta. Zestaw tego, co prezentujemy, znajdą Państwo także na stronach internetowych, tytuły i artyści. No i skoro Piotr poruszył już temat elektoratu dojrzałego, to brnijmy w to i niech tak będzie. Jeszcze dwie piosenki. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard. I know I've been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, and it can't stop, I wonder. Coming down sunny day. Dojrzała muzyka dziś na zakończenie. To był John Fogerty z płyty, w której uczestniczyli jeszcze inni artyści. Alan Johnson tutaj pojawił się w tym znanym utworze Państwu Have You Ever Seen The Rain? No i kończymy powoli. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu. Życzymy miłego popołudnia, szczególnie maturzystom i rodzicom maturzystów. Dzisiaj będzie ładne popołudnie, choć nie wiem, czy uda się spacer, bo za oknami, przynajmniej w Warszawie, jest na razie ołów, ale zawsze pozostają te przyjemne chwile spędzone w gronie rodzinnym w domu. I to mogą być takie chwile, że włączą państwo radio, a w radiu akurat będzie prezentowany jakiś fajny koncert. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Bardzo dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Thank you. Dzięki. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 23. Poproszę l'illustration. Gonzalo wpatruje się w portret pamięciowy mordercy i nabiera coraz głębszej pewności, że chodzi o Franka. Chociaż mężczyzna z rysunku ma dużo ciemniejsze włosy i nie nosi wąsów. Z artykułu nie wynika, gdzie kapitan Rogers spotkał swojego zabójcę. Wiadomo jedynie, że gdzieś w okolicach Hal. Analizując wypadki ostatnich dni, Gonzalo dochodzi do wniosku, że jego dawny kochanek został niemieckim szpiegiem. Przebywa w Paryżu, zamordował tamtego nieszczęśnika i ukradł jakieś mapy. Gonzalo nie zaznał nawet chwili spokoju, odkąd wie, że Frank jest w pobliżu. Jednakże gdy rozumuje na chłodno, zdaje sobie sprawę, że jego madrycki romans należy do przeszłości. Poza tym musi pracować. Jego korespondencje podobają się. Otrzymał już 2 ważne gratulacyjne listy od szefostwa. Naczelny zachęca go, by wyprawił się na front. Nadarza się też sposobność, by pojechać do Anglii. Wkrótce grupa dziennikarzy z różnych krajów odwiedzi tam fabrykę, w której powstają nowoczesne samoloty mające skończyć z niemiecką dominacją na niebie. Dostałem film od markiza Albero. Jeśli wasza królewska mość chce, możemy go obejrzeć dziś wieczorem. Alfons XIII uwielbia kino. I w niedzielę w Pałacu Królewskim często organizowane są dla rodziny i przyjaciół pokazy amerykańskich nowości. Dzisiaj jednakże na widowni zasiądą tylko król, Alvaro i jeszcze 2 zaufanych ludzi. W tym gronie obejrzą kilka nowych filmów pornograficznych oraz na deser rzecz nakręconą przez markiza Albero z Sewilli z jakąś prześliczną cyganką w roli głównej. To nie będzie pornografia. Ta dziewczyna po prostu pokazuje się nago. Zna wasza królewska mość markiza. Straszny z niego romantyk. No dobrze, to zobaczmy, co ma do zaproponowania ten stary libertyn Albero. Film nie jest zbyt ciekawy. Przypomina niemieckie produkcje, w których nadzy ludzie uprawiają gimnastykę lub balet. Tyle tylko, że nakręcił go człowiek wszystkim znany. Na dodatek w swoim domu, w którym każdy z obecnych był. No i aktorka okazuje się rzeczywiście zjawiskowa. Coś takiego, przecież ja tę dziewczynę znam. No to musisz nam ją przedstawić. Nie bądź samolubem. Nie mam pewności, czy ta kobieta jest osobą, za którą się podaje. Alvaro czuje się zakłopotany. Musi przyznać się Blance, gdzie właściwie zobaczył Carmen. W końcu poddaje się. Blanka nie spocznie, póki nie dowie się prawdy. To takie filmy naprawdę istnieją? To znaczy, słyszałam, że we Francji i innych tego typu miejscach, owszem, ale u nas? Z drugiej strony Carmen przecież już wcześniej pozowała bez ubrania. Swojemu mężowi, gdy ją malował. Jeden z jego obrazów, ona, Blanka, nawet dostała w prezencie. Od markiza Albero z okazji niedoszłego ślubu. Od markiza Albero? Czyli wszystko jasne, bo to był jego film. Jedzą akurat flaki po madrycku. Specjalność restauracji Lardi, jednej z najlepszych i najstarszych w stolicy. Rozmawiają wprawdzie o Carmen, lecz spotkali się, by zaplanować swoją podróż do Paryża i Berlina. a może również do Wiednia. W Niemczech powinniśmy odwiedzić jakiś obóz jeniecki. Tak, ale nie będziemy nikogo uprzedzać. Zgodnie z umową mamy prawo do wizytacji wszystkich takich miejsc. Wskażemy któreś w ostatniej chwili. Nie chcę, żeby nas zawieźli w specjalnie przygotowane, pokazowe. Szkoda, że nie zobaczymy żadnego we Francji. Mielibyśmy wtedy pełniejszy obraz. Bo jak się skarżyć na Niemców, skoro nie wiadomo, czy Francuzi nie są jeszcze gorsi? Niestety obozy we Francji wizytują Szwajcarzy. A co z Londynem? Londyn musi poczekać do wiosny. Ze wszystkim teraz nie zdążymy. Ja nie mówię po angielsku, a ty? Ja tak. Ojciec był przez pewien czas ambasadorem w Wielkiej Brytanii. Dziś jest 31 grudnia. Blanka była zaproszona do pałacu. Alvaro wręcz nalegał, by przyszła. Ale ona wolała wybrać się z rodzicami do księstwa Pimentel. Zjedli dobrą kolację, a o północy przerwali tańce, by złożyć sobie nawzajem życzenia. Pospiesznego łykania winogron nie było. Gdy wszyscy wokół wymieniali uściski, Blanka myślała o Alvarze i o Manuelu. I choć winogron nie było, prosiła los, by oszczędził jej dalszych kontaktów z dawnym narzeczonym. Manuel przez cały wieczór nie ruszył się ze swego pokoju przy ulicy Sombrerete. Do późna siedział w biurze. Opuścił je, jak niemal zawsze, ostatni. Blanka, która musiała się szykować na jakieś przyjęcie, wyszła już koło południa. Wcześniej jednak złożyła koledze noworoczne życzenia. Nie zapomnij o coś poprosić o północy. Kto wie, może takie prośby naprawdę bywają wysłuchane. Idąc już do siebie, Manuel spotkał na placu Oriente Alvara Hinera, wyelegantowanego z okazji kameralnej sylwestrowej zabawy w pałacu. Szczerze życzył szefowi szczęścia. Zdążył go mimowoli polubić. Kawałek dalej natknął się na dwóch związkowych towarzyszy, których nie widział od miesięcy. Czekaliśmy tu na ciebie, stary. Chodź z nami na wino. Usiedli w jakiejś knajpie. Manuel sam już zauważył, że spędzając tyle czasu w pałacu, stopniowo mieszczanieje i coraz bardziej lubi kawiarnie, a coraz mniej lokale podobne do tego. Od dawna się nie pokazujesz na zebraniach. Mam dużo na głowie. Pracę, dzielnicę krzywdy, sprawy osobiste. Choć wolał to od siebie odsuwać, w głębi duszy od początku wiedział, że ta chwila musi nadejść, że prędzej czy później się do niego zgłoszą. Nie jeden towarzysz oddał życie za to, co ty masz w zasięgu ręki. Trzeba zlikwidować Alfonsa XIII. Dobrze wiecie, że nie popieram przemocy. Masz do tego prawo, ale decyzja została już podjęta. Swego czasu pomogliśmy ci w potrzebie. Teraz przyszła pora, żebyś się nam odwdzięczył. Przemyśl to sobie. Wrócił do domu pogrążony w rozmyślaniach o tym, co przed chwilą usłyszał. Zdaje się, że to była groźba. Alvaro wraz z grupką innych gości króla pali hawańskie cygara. Wśród zebranych jest i markiz Albero, twórca filmu z młodą cyganką, która takie wrażenie zrobiła na Don Alfonsie. Skąd wytrzasnąłeś ty mału, Albero? To modelka i żona pewnego francuskiego malarza, który mieszkał w Sewilli. Bardzo dobrego malarza zresztą. Niestety wzięli go do wojska. Może już nie żyje. Chciałem jeszcze coś z nią nakręcić, ale zniknęła. Podobno jest w Madrycie. Spytaj o nią Alvarita. On podobno ją zna, ale nikomu jej nie pokazuje. Mieszkańcy dzielnicy Krzywdy też świętują. Jak inni Madrytczycy. Choć w tym roku nikt nie ukradł dla nich ciężarówki z przysmakami, jak to uczynili anarchiści rok wcześniej. Rozpalono jednak ognisko, przy którym wszyscy się teraz grzeją. Chłopcy hałasują, ciągając na sznurku puszki, starsi śpiewają i tańczą. Murcjanka od rana czeka na Manuela. I to nie ze względu na uprawianą przez niego dobroczynność. Chciałaby, żeby wszystko było jak dawniej. Sylwestry o 6 wieczorem. Idź się wyspowiadać do Notre Dame. Pierwszy konfesjonał po prawej. Tam dostaniesz wskazówki. Frank odebrał to polecenie kilka dni temu. Teraz po wizycie w Notre Dame już wszystko wie. Tak jak się spodziewał, ma opuścić Paryż. Dołączy do grupy dziennikarzy wybierających się do południowej Anglii. Będą tam zwiedzać fabrykę samolotów. On wystąpi jako meksykański reporter Roberto Velasquez. Potrzebne dokumenty znajdzie w skrytce na Gare du Nord. Kazano mu zrobić jak najwięcej zdjęć, które następnie przekaże dalej. Wtedy mu powiedzą, czy zostanie w Paryżu, czy wróci do Niemiec. Czyli to ty zastąpiłeś poprzedniego korespondenta El Noticiero de Madrid. Mam nadzieję, że nie skończysz tak jak on. Gonzalo spędza Sylwestra w jednym z najbardziej luksusowych hoteli Paryża, Ritzu, przy placu Vendôme. Na przyjęcie zaproszono korespondentów różnych hiszpańskich i latynoamerykańskich gazet. Nic o nim nie wiem. Wiem tylko tyle, że wedle naszej konsjerżki mu odbiło. Bo to i cała historia. Paryż jest dla niektórych bardzo niebezpiecznym miastem, mój drogi. Bardzo niebezpiecznym. Twój poprzednik od dawna nie przychodził ani na przyjęcia, ani na spotkania z politykami czy wojskowymi. Podobno widywano go w bardzo podejrzanych lokalach na Montmartre. Ale powiedz, jedziesz z nami do tej fabryki samolotów? Tak, po raz pierwszy będę w Wielkiej Brytanii. Nie znam angielskiego. Nic się nie martw, nie będziesz go potrzebował. Towarzyszyć nam będą francuscy wojskowi. Nie zostawią nas samych nawet na 5 minut. Boją się niemieckich szpiegów. Podobno pełno ich w Paryżu. Jeden z nich zabił przecież kapitana Rogersa. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają Powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Ty, cena, do roboty. Przylepiamy się na produkty. Tam teraz to ja mam majóweczkę. Weekend. Długi majowy weekend cenowy w sklepach Euro. 49 talii. Smart TV Philips za 1899. Smart TV 32 cale. Hitachi za 899. Smartfon LG K10. Dual SIM za 599. Pralka Samsung 1200 obrotów. Klasa A++ za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojtka Pilichowskiego. 25 lat, koncert w Trójce. Jubileusz jednego z najlepszych polskich basistów. Niezwykli goście, m.in. Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, Jan Borysewicz oraz Łubi Dubi. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów i Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy.